گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 286 ب. پایه حسن تو آفتاب ندارد، پایه حسن تو آفتاب ندارد، مایه زلف تو مشک ناب ندارد. ماه که باشد که در برابر رویت روی خود از شرم در نقاب ندارد. Yeah, my. نشینم سر راهی به امید نگاهی ببینم مهر و از جان که نداشت هیچ سودم تو بهی، از جان که نداشت هیچ سودم تو بهی، و از دل که فرو گذاشت سودم تو بهی، از دیده که نقش تو نمودم تو بهی، دیدم همه را و آزمودم تو بهی. و از عهد بعد برستم. گفتا چگونه بندی چیزی که من شکستم، چون دامنش نگیرم، چون دامنش نگیرم الا شکست دستی. اکنون بلند گردم چون عشق کرد go fast. هم اگر بسوزی، گفتم اگر بسوزی جان مرا سزا با وی چو شهد و شیرم هم دامنش بگیرم، اما چگونه گیرم اما چگونه گیرم چون من شکست دستم. با وی چو شهد و شیرم هم دامنش بگیرم، اما چگونه گیرم چون من شکست دستم. چون من شکست دستم. ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال داری همه جز وفا خدایت بدهد. چه پر جو رو جا آن همیشه شاد و همیشه خوش باشید. گلهایی که نثار شد از برنامه 286 به گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای، کسائی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. اشعار از اسیرالدین اخسیکتی و مولانا، آهنگ و ترانه از شیدا، تنظیم از آقای جواد معروفی، گوینده روشنک.